Lukas bab loro. Ing wektu kuwi, Ratu Agustus ngetokke tembung nek kabeh wong sing manggon nang negara-negara sing ana ing panguasane kraton Rom kudu nyatetke jenenge lan kaitung kabeh. Itung-itungan wong sing sepisanan kuwi dianakke donge Kirinius dadi gramang nang bawah Syria. Wong kabeh terus boto budal nyatet ke jenenge nang kutane bambahane mbiyen, lan jalaran Yosef kuwi turunane Ratu David, mulane dekne terus budal tongko kuto Nazaret nang distrik Galilea. Lungo nang kuto Bethlehem nang distrik Yudea. Bethlehem kuwi kuto lairane Ratu David. Yosef lungo nggawa Maria, pacangane sing meteng. Donge wong loro mau teko nang kuto Bethlehem, wis wayahe Maria kudu bayi. Maria ya terus bayi anak lanang sing barep. Bayine terus digedhong lan diseleke nang wadah pakan kewan. Awit Yosef lan Maria wis ora bisa nemu panggonan meneh nang omah inepan. Nang bawah kono, ing wengi kuwi eneng pangon-pangon sing ijik njaga weduse nang kebon. Dadaan wae terus mulai kate Gusti ngadeg nang ngarepe lan panguasane Gusti Allah matangi para pangon mau. Wong-wong padha wedi banget. Nanging mulai kate terus ngomong. Aja padha wedi. Awit aku teko nggawa kabar becik kanggo kowe, kabar sing bungahke atine wong kabeh. Ing dina iki juru slametmu wis lair nang kutane Ratu David. Dekne kuwi Kristus Gusti. Iki tengere, kowe bakal nemu bayi digedhong lan diselehke nang wadah pakan kewan. Terus dadaan wae, eneng malaikat pirang-pirang padha ngancani malaikat mau lan bebarengan terus padha memuji Gusti Allah. Temunge ngene. Pujiya Gusti Allah sing nang dhuwur lan tentrem ayem nang bumi. Awit Gusti Allah ngetokke kabecikane marang manungsa. Kadung para malaikat mau wis lunga nang swarga, para pangon terus ngomong marang sak padha-padha. Ayo padha budal nang kutha Bethlehem. Gusti Allah wis ngomongi awake dhewe bab sing kelakon nang kono. Ayo padha ndelok. Para pangon mau terus gelis-gelis budal. Terus nemu Maria lan Yosef lan bayine sing diselake nang wadah pakan kewan. Kateng wis weruh bayine, para pangon terus ngabar-ngabarke bab apa sing diomong karo malaikate bab bayine. Kabeh wong sing krungu kabare para pangon mau padha gumun banget. Nanging Maria nyimpen lakon-lakon kuwi mau kabeh ing atine lan digagas apa tegese. Para pangon terus balik meneh nang kebon karo memuji lan ngluhurke Gusti Allah. Awit kabeh sing dirungu lan sing disekseni pancen cocok karo sing diomong karo malaikate. Kadung umure wis 8 dina, bayine terus disunati lan dikei jeneng. Jenenge Yesus. Awit malaikate ngekei jeneng kuwi marang Maria. Sak durunge dene meteng. Miturut wete Nabi Moses, Maria dianggep resik menenek wis kliwat 40 dina sakwise bayi. Kadung wis tekan wayahe, Maria lan Yosef terus budal nang kutha Yerusalem arep masrake bayine marang Gusti. Awit nang kitab ketulis ngene. Saben anak barep sing lanang kudu dipasrake marang Gusti. Maria lan Yosef budal nang kutha Yerusalem, kuwi uga arep nggawa korban miturut wete Gusti Allah sing ketulis nang kitab. Korbane ya kuwi. Manuk doro sak jodho apa manuk doro cilik loro. Ing waktu kuwi nang kutha Yerusalem kono, ana wong sing jenenge Simeon. Simeon iki sawijine wong sing nuruti kekarepane Gusti Allah lan ngabekti marang Gusti Allah. Dekne ngarep-ngarep kapan Gusti Allah bakal nekake keselamatan marang bangsa Israel. Simeon iki kebek karo Roh Suci. Roh suci dhewe sing ngomong marang dekne, nek dekne ora bakal mati sadurunge woro juru slamete manungsa sing wis dijanji karo Gusti Allah. Katuntun Roh suci, Simeon terus mlebu nang gereja gedhe. Maria lan Yosef uga melu nang gereja gedhe nggawa bayine arep dipasrahke marang Gusti Allah miturut penatane agama. Simeon terus nyekel bayine, terus dibopong karo memuji Gusti Allah ngomong, "Duh Gusti, kowe netepi janjimu marang peladenmu. Saiki aku wis bisa ninggal karo ayem. Awet mripatku wis weruh juru slamet kongkonanmu. Dene sing mbok caweske kanggo nyelametke kabeh bangsa. Kaya pepadang sing madangi dalane wong sing ora percaya supaya padha mara nanggonmu. Dadine umatmu bangsa Israel nampa pengaleman saka liya-liya bangsa." Yosef lan Maria padha gumun krungu tembunge Simeon sing ngomongke bab anake mau. Simeon terus berkai Yosef, Maria lan bayine, terus ngomong marang Maria, "Bocah iki wis dikarepke karo Gusti Allah dadi jalarane tiba lan tangine wong oke nang Israel. Dene bakal dadi tondo sangka Gusti Allah sing bakal dibantah karo wong oke." Mengkono kuwi, angen-angen sing kasimpen ing atine wong oke bakal kebuka. "Kowe dhewe Maria bakal ngrasake sedih. Atimu rasane kaya disuwek karo pedang sing landhep kae." Nang kono uga eneng nabi wedok sing wis tuwa banget, jenenge Hana, anak Emanuel sangka turunane Aser. Nabi Hana sakwise kawin 7 taun suwene terus ditinggal mati bojone. Dadine dekne saiki rondo, umure wis 84 taun. Nabi Hana kuwi sasate awan bengi nang gereja gedhe ngabekti marang Gusti Allah nganggo pandonga lan poso. Ing wektu kuwi ya donge Nabi Hana uga teko nang gereja gedhe. Dene terus memuji Gusti Allah lan ngomongke bab bocah bayi mau marang wong kabeh sing padha ngarep-arep kapan Gusti Allah nggone ngluwari kutha Yerusalem. Sawise rampung nggone padha netepi pernatane Gusti Allah kabeh, Yosef lan Maria terus padha mulih nang kutha Nazaret nang distrik Galilea. Bocah bayi mau terus mundak gedhe lan rasa dadi bocah sing jembar kawuruhe lan Gusti Allah yang berkait dekne. Saben taun wong tuane Gusti Yesus budhal nang kutha Yerusalem melu ngurmat riyaya Paskah. Katung Gusti Yesus wis duwe umur 12 taun, dene uga dijek nang Yerusalem. Sawise rampung karo riyaya Paskah, Yosef lan Maria terus padha mulih. Nanging Gusti Yesus ijek keri nang Yerusalem. Wong tuane malah ora ngerti. Darani Gusti Yesus wis ndisiki mulih bareng karo wong-wong. Kadung wis mlaku dina muput, Yosef lan Maria terus golek Gusti Yesus nang kene dulur-dulure lan kenal-kenalane. Nanging ora bisa ketemu. Mulane terus padha balik meneh nang kutha Yerusalem. Sawise golek 3 dina suwene, Yosef lan Maria bisa nemu anake nang gereja gedhe. Dekne ijek jagong ing sak tengahe para guru. Gusti Yesus ngrungokke piwulange para guru mau, lan dekne uga ngetokke warna-warna pitakonan. Kabeh wong sing krungu tembunge Gusti Yesus padha gumun bab kapinterane nggone mangsuli para guru mau. Bapake lan ibune uga gumun banget. Maria ngomong, "Li, keneng apa kowe kok nggawe bingunge bapak lan ibumu? Awake dhewe goleki kowe sampe susah." Gusti Yesus maur ngene, "Keneng apa kowe kok padha goleki aku? Apa kowe ora padha ngertine aku kudu nang omahe bapakku?" Yosef lan Maria ora dunung marang tembunge Gusti Yesus kuwi. Sawise kuwi, Gusti Yesus terus melu mulih karo wong tuane nang kutha Nazaret. Dene tansah manut marang tembunge wong tuane. Maria mikirke perkara-perkara iki kabeh ing atine. Gusti Yesus terus mundak gedhe lan mundak kawruhe. dene uga mundak ditresnani karo Gusti Allah lan manungsa. So.